Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, evlerimizden yayın yapıyoruz. Evet, biraz maalesef bunaltıcı bir durum ama bakalım ne olacak. Peki bu şeyle ilgili olarak salgınla mücadele için mali kaynak yok deniyor mesela. Bu gibi konularda iktisadi durum hakkında biraz bir özet yapabilir misin bize Türkiye'de? Vallahi yani mali kaynak tabii ki yok. Çünkü yedek akçeler harcanmıştı ve bütçe açığı Türkiye'de zaten yükselmişti. Geçtiğimiz iki yılda frene de basmak zorunda kalmıştı devlet harcamalarında. Böyle bir şeyde zamanda zaten yakalandı Türkiye, bu şoka maruz kaldı. Tabii bunu yani dışarıdaki, yurt dışındaki büyük gelişmiş ülkelere baktığımız zaman aslında onlarda da kaynak tabii ki Türkiye'ye göre daha belki mevcut, özellikle Almanya. Amerika'da zaten doları basan ülke. Ama sonuçta onlar da bütçe açıklarını bir yana koydular. Ve şeye giriştiler, 2008-2009'dan çok daha güçlü bir şekilde para basmaya, kısaca özetleyeyim. Çünkü bu işte merkez bankaları tahviller yoluyla, devlet tahvilleri yoluyla para toplayabilecek durumda ve bu konuda Avrupa Birliği örneğin çok sıkı kuralları vardı, mali disiplin kuralları. Karar verdiler, bunları bir yana bırakıyoruz dediler. Dolayısıyla işte 100 milyar avrolar, 200-300 milyar avrolar ya da dolarlar basılacak ve dağıtılacak. Buna helikopter para da deniyor. Yani tabii hem sektörlerde zor durumdaki şirketleri destekleme söz konusu ama aynı zamanda bu helikopter para denilen resmen çek veriliyor. Galiba Amerika Birleşik Devletleri herkese 1500 dolarlık çek yollamaya başladı. 200 dolar deniyor herkese. 200 dolar. Yoksullara, evet, yoksullara daha fazla tabii de. Ha, neyse, şimdi buna bakıldığı zaman bir de tabii şunu da eklemem lazım. Esas üstünde durmak istediğim nokta o. İşsizlere yönelik zaten bu ülkelerde, Amerika'yı tam bilmiyorum. Orada da var tabii işsizlik tazminatı galiba ama esas Avrupa'da pek çok ülkede sosyal koruma güvenlik sistemleri bizden çok daha kapsamlı ve bonkör diyeyim. Örneğin işsizlik tazminatlarına bir kere başvurmak için, ya yani o hakkı elde etmek için koşullar bizdeki gibi sıkı değil. Dolayısıyla işsizlerin neredeyse hemen hemen hepsi bu tazminattan yararlanabiliyor. Artı yani tazminat seviyelerini, miktarlarını bir yana bırakalım. Süreleri çok uzun. 2 yıl, 3 yıllık süreler vardı. Şimdi Türkiye'de bu açıdan da son derece büyük bir açık var. Çünkü malum en fazla 10 ay tazminat, işsizlik tazminatı alabiliyorsunuz. Artı zaten 4,5 milyon işsiz vardı. 3'te 1'i bile zor yararlanıyordu. Çünkü hak etme koşulları çok ağır. Son 3 yılda 600 gün kayıtlı iş sahibi olduğunu, yani SGK primi ödemiş olduğunu göstermen lazım. Son 1 yılda da sanıyorum ne kadardı? Şimdi hatırlayamadım ama 60 gündü galiba. Yok, 60 gün olur mu? Son bilmiyorum. 60 günde neyse, benim de kafam karıştı. Önemli değil, sonuçta 3'te 1'i bile zor yararlanıyordu işsizlik tazminatından. Bu bir sorun da hatırlarsınız. Bu programda da defalarca üstünde durduk. Bu sefer işsizlik süreleri uzayacak. Çünkü canlanma zayıf. Evet, bir toparlanma var. Tazminat sistemini mutlaka gözden geçirilmeli vesaire diyor. Şimdi bunun üzerine, bu tabii korona salgını öncesi söylüyorduk bunları. Evet. Şimdi üzerine bu geldi. Tabii o kadar büyük belirsizlik var ki, yani ekonomik etki de çok zorlanıyor iktisatçılarda. Çünkü çok fazla bilinmeyen var. Yani bilinmeyen var derken ne kadar sürecek bilinmiyor. Kaç kişi etkilenecek bilinmiyor. Dolayısıyla da ekonomide küçülme ne kadar, hangi boyutlara ulaşacak bilinmiyor. Sadece ilk tahminler yapılmaya başlandı ve dehşet verici. Çünkü malum bu, yani bundan önceki krizlere benzer hiçbir tarafı yok. Çünkü tamamen arz, tamamen demeyeyim de önce arz yönlü büyük bir kısıt var. İnsanlar kendilerini izole edince bazı sektörler çöktü. Yani faaliyet sıfırlandı. Saymama bilmem gerek var mı? En başta tabii en tipik şey ulaşım. Evet. Ama eğlence, tırnak içinde tabii eğlence sektörü, lokantalar, kahveler, sinema, tiyatro vesaire, bunlar da sıfırlandı. Bunlara bağlı olarak geriye doğru diğer sektörlerde tabii ki kuşkusuz etkilenecek. Haberlerde herhalde sizler de izliyorsunuz, dinleyiciler de mutlaka izliyorlardır. İş kurum önünde her kentte uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ki onlar tabii işsizlerin bir kısmı. Dolayısıyla işsizlikte de büyük bir patlama olacağı belli. 4 milyon 300 bin en son bildiğimiz Aralık dönemiydi, yani Kasım, Aralık, Ocak ortalaması 4 milyon 300 bin kadar işsiz vardı. Şimdi bunun üzerine ne kadar eklenecek? Hani rakam telaffuz etmeye açıkçası korkuyorum. Ama gene de herhalde merakla bekliyor dinleyiciler de acaba hoca ne diyecek diye. Errol Timehouse, bizim meslektaşımız, Otti'den ilk tahmini yapanlardan biri o. Girdi çıktı tablolarını kullanarak hangi sektör ne kadar etkilendi ona dair de bir takım varsayımlarla asgarisinden bir hesap yapmış. İstihdamın %13 azalacağını tahmin ediyor, hatta %14, ki bunun içinde yatırımlar da hiç değişmeyecek gibi varsaymış. Yani diyor en iyimser, daha doğrusu en az kötümser tahmin diyor. Onları da eklerseniz, yani nereden baksanız demek ki %20'ye yakın bir istihdam kaybı. Bu da nereden baksan, hani iş gücünü de nasıl etkileyecek onu da bilmiyorum. Yani bir kısmı, çünkü biliyoruz geçtiğimiz 2018-2019'da iş gücü de durakladı. Çok azalttı. Yani bir kısım insanlar iş gücü piyasası dışına çıktılar. Bunları işsiz olarak kaydedilmiyor. Daha doğrusu işsiz olarak görünmüyorlar, tanım icabı. Ama hani 4 milyon 300 bin işsiz var derken, ben aslında o daha yüksekti. Büyük ihtimalle 5 milyondu. Dolayısıyla iş gücünü bir kenara bırakalım, ama hani onun hiç değişmeyeceğini varsaysanız bile, nereden baksanız 3 milyona yakın daha işsiz gelecek demektir. Evet, yani bu muazzam bir rakam. Ben de bir şey ekleyeyim izninle. Deutsche Welle'de bir açıklama vardı. Türkiye salgına hazırlıksız yakalandı diye bir makaleydi bu. Türkiye salgına çift haneli enflasyon %13,7 gibi Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük işsizlik oranı, %3'lük bütçe açığı, 172 milyar dolarlık borç geri ödemesi ve düşük Merkez Bankası rezervleriyle yakalandı diyor. Ve Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi profesör Hayri Kozanoğlu da bütçe açığı artar mı, enflasyon sıçrar mı kaygılarını bir tarafa bırakarak, yurttaşların en temel ihtiyaçlarını bütün kamu kaynaklarına başvurarak karşılamanın, en az insani zararla atlatmanın zamanıdır yorumunu yapıyor. Katılıyorum. Ne diyorsun? Katılıyorum. Buna da döneceğim de şu şey konusunu bitireyim. Yani nereden baksan o zaman 7 milyona çıkabilir işsiz sayısı. Ve başta da söylediğim gibi en ürkütücü yanı bunun ne kadar süreceği, yani bu izolasyon meselesinin, normal hayata dönüşün ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Şimdi, dolayısıyla bu kadar muazzam bir işsiz kitlesiyle karşı karşıya kaldığınız zaman ya çok şey sıra dışı, olağanüstü önlemler alacaktınız. Bir taraftan Merkez Bankası'na şeyi kanununu değiştirerek geçici olarak ve koşullu olarak bu Batı'nın yaptığı quantitative easing dediğimiz para basma işin özü o şeyin iznini verecektiniz ve dolayısıyla enflasyonu ileride enflasyon artar mı artmaz mı, çünkü bu durumda şeyin bağı da koptu, yani enflasyonu boş vereceksiniz artık. Para miktarıyla ve onun yaratacağı taleple fiyatlar arasındaki bağ da koptu. Burada olağanüstü koşullar yaşanıyor. Yani şimdi insanlara, özellikle yoksul kesime bir helikopter para dediğimiz bir takviye yaptığınız zaman ve özellikle bu belki 6-7 milyona çıkacak işsizlere şey gözetmeden, hak kazanmış mı kazanmamış mı tazminata bunu gözetmeden hepsine destek çıkmanız ve bunun kaynağını da ya illa ya vergi olmalı ya da borç olmalı diye düşünmeden, dediğim gibi Merkez Bankası'na kaynak yarattırarak karşılamanız lazım. Bu zaten Allah aşkına hangi talebi arttıracak da fiyatlar yükselecek? Tabii burada kritik mesele döviz kuru meselesi. O da durmadan artıyor. Yani o da artmasının nedeni herhalde müthiş bir güvensizlik var, bu işi yönetemiyor diye düşünüyor yatırımcılar. Bu ülkenin yöneticileri bu krizi hazırlıksız yakalandı, yönetemediği için büyük bir zaten güvensizlik vardı. İyice herhalde zirve yaptı. Onun için artıyor. Onu da tam bilmiyorum ama ne olursa olsun onun da sınırları var. Dolayısıyla enflasyonla mücadeleyi bir yana bırakıp tamamen şeye odaklanmanız lazım. Sosyal desteklere odaklanmanız lazım. Bunu işte görüyoruz. Yapmaya bir türlü yanaşmadılar. Sonuçta bir çeşit aslında vergi salındı. Bu yardım kampanyası da hele uygulamasına bakıldığı zaman devlet kurumlarında, kamu kurumlarında inanılır gibi değil, değil mi? İşte basına yansıdı. Televizyonlarda görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz. Talimat veriliyor çalışanlara. Sen şu kadar, sen bu kadar şey edeceksin, yardım yapacaksın. Ondan sonra hatta yardımın koçanını da, maktusunu da bize yollayacaksın kopyasını gibi. İnanılmaz, tam bir haraç sistemi. Şimdi bununla nereye varacaksınız? Biz ne kadar toplayabilirsiniz? İki, bunu nasıl dağıtacaksınız elden? Yani kimin ihtiyacı var diye nasıl önce belirleyeceksiniz de dağıtacaksınız? Onun için yani bu iş değil. Bu bir çıkar yol değil. Neden korkulduğunu da bilmiyorum. Tartışmaya değer mi değmez mi? İşte, yani ben de bir şey daha sormak istiyorum Seyfettin. Yani bu yardım meselesiyle ilgili olarak gene Deutsche Welle'de Aslı Işık'ın Profesör Kozanoğlu ile yaptığı mülakattan bir şey var. Başlatılan yardım kampanyası ile ilgili olarak Hayri Kozanoğlu diyor ki bir tarafıyla büyük bir çelişkiyi yansıtıyor. Çünkü ne kadar güçlü olduğumuz ve diğer ülkelerden olumlu ayrıştığımız, İspanya dahil birçok ülkeye malzeme yardımı yaptığımız söylenirken ve güçlü bir altyapımız olduğu, güçlü bir altyapıya sahip olduğumuz vurgulanırken, ki daha dün bunu da tekrar söyledi Sağlık Bakanı, çok iyi bir altyapımız var diye. Öte yandan da yardıma muhtaç olan yurttaşlardan para yardımı isteniyor diye büyük bir çelişkiyi dile getiriyor. Sen ne diyorsun? Evet, tabii başından da böyleydi. Maliye işte, Bakanımız da bu pandeminin, salgının ilk günlerinde bir büyük uzun bir röportaj vermişti, seçilmiş gazetecilere. Neler neler söylüyordu. Yani inanılır gibi değildi. Bu büyük bir fırsattı Türkiye için. Çin mahva doğru gidiyordu. Her şey duracaktı. Oradaki fabrikaları söküp şeyler, yatırımcılar, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye getirip kuracaklardı. Yani gerçeküstü bir dünya girilmiş vaziyette. Dolayısıyla bu şey söylemi yeni değil. Buna alışığız. Hani gerçekleri olduğu gibi göğüslemek, anlatmak ve hakikaten gerektiğinde halkın da desteğini istemek normaldir olağanüstü durumlarda. Ama siz gerçeküstü bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman böyle bir söylemin artık bana sorarsan hiçbir etkisi kalmayacaktır. Bu bakımdan dediğim gibi şeyi yalnız son dönemde, yani bunu atlatacağız inancı vardı ya da söylemi vardı. Kendileri de inanıyordu galiba. Çünkü çok hazırlıklıyız tıbbi olarak söylüyorum. Ekonomik olarak da zaten çok hazırlıklıyız da. Tıbbi olarak da sağlık tesislerimiz, altyapımız açısından da çok hazırlıklıydık. Böyle büyük bir tahribat yaratmadan bu salgın Türkiye'de üstesinden gelinecekti. Söylem buydu. Sonra günler geçtikçe büyük bir doğrusu, ben kendi adıma konuşayım, büyük bir endişeye kapıldım. Çünkü işte karşılaştırmalı grafikler de yayınlanıyor. Biliyoruz yakından takip edildiği zaman rakamlar. Bizim işte kaçıncı gün oldu? 11 Mart galiba şey olarak, milat olarak alıyoruz. 16, evet. 17, 18 gün mü oldu? Kaç gün olduysa 19, 20 gün oldu. Galiba 20 günü geçti. O tarihte mesela İtalya'da, İspanya'da, Fransa'daki şeylere baktığınız zaman, vaka sayısına biz daha yükseğiz onlardan. Yani şu anda Türkiye yani, ilk ona giriyor zaten teşhis edilmiş. O mutlak vaka sayısı itibariyle. Vaka sayısı, ölü sayısı da yükseliyor. Evet. Gidişat önemli. Evet. Gidişat bizim daha önümüzde uzun bir yol olduğunu gösteriyor. Zaten en başında da söylediğim gibi bu büyük bir belirsizlik yaratıyor. Dolayısıyla ekonomik etkilerin de nereye varacağını kestirmek güç, ama en iyimser tahminle işte söyledim biraz önce, istihdam kaybının nerelere çıkabileceğini, dolayısıyla işsiz sayısının hangi rakamlara, seviyelere ulaşacağını. İşin bunlara bakıldığı zaman durum hiç de resmi söylemin bizi inandırmaya çalıştığı gibi şey değil, öyle hafif değil. Aksine son derece ağır bir önümüzde dönem var. Buna karşı da çok daha radikal önlemler alınması lazım. Ya bunlara hep gecikmeye de geliyor. Şunu da söylemekte yarar mı? Mesela biraz önce dedim çünkü Merkez Bankası'nın aslında izin verilme, kanun izin vermiyordu. Geçmişte Merkez Bankası Türkiye tarihinde tam bir hükümetin emrinde matbuat, banknot matbaası gibi görüldü, çalıştırıldı. Bunların yarattığı sorunlar, krizler yüzünden de işte 2001'den sonra yeni bir kanun çıkmıştı. Onun da eli kolu bağlı, ama kanun değiştirilebilir dediğim gibi geçici olarak. Örneğin hazine Merkez Bankası'na al bu kağıtları, tahvilleri, benim matbaamda bastım. Sen de al bunları, koy kasana, bana karşılığında nakit ver diyemiyor. Tamam, ama sonuçta işsizlik fonunda işte 131 milyarlık tahvil var. Bu tahvilleri herkes söylüyor. Ben de söylemiştim. Bu tahvilleri kardeşim, tamam, piyasaya çıkarttığınız zaman piyasayı da, yani çok miktarda birdenbire böyle 10, 20, 30 milyar tahvil sürdüğünüz zaman o da tabii faizleri zıplatacaktır. Ondan çekindiğinizi, haklısınız çekinmekte, ama bunu Merkez Bankası alabilir. zaten bu yolla para basılıyor. Bunu şimdi bununla ilgili bir adım atmışlar. Merkez Bankası bunu söyledi. Bankalar bana verirse tahvil ben alacağım dedi. Tamam da sonra ne yapacaksın? Ne kadar yapacaksın? Değil mi? Herkes hesabını koydu ortaya batılı hükümetler. Vatandaşlarına merakla Kanada Trudeau'nun özellikle çok çarpıcıydı söyledikleri. Değil mi? Şu kadar ayırdık para, merak etmeyin. Şu kadar destek vereceğiz herkese para, sektörlere şöyle, şu kadar para basacağız veya ayıracağız bütçeden. Tabii şu da var, böyle bir durumda kamu harcamalarında da lüzumsuz bir sürü harcamada frene basmaları lazım. Bunu neden ilan etmiyorlar? Şöyle bir tasarrufa gideceğiz neden denmiyor. Sonunda buna bula yol, onu da bana sorarsanız o da planlanmamıştı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka belediyeler de, gerçi AKP'li belediyeler de katıldı, Konya Belediyesi gibi, ama değil mi, bir şeye özellikle iki büyükşehir belediyesi bir hamleye girişti. Bir sosyal, evet, hemen o gün toplanıp bu sefer milli şey yardım kampanyası açıldı. Bir de yetmiyormuş gibi belediyeler tamam açın oradan da para toplamaya çalışın, ama oradan toplayacağınız paranın bütün bu işlere yetmeyeceği çok açık. Yani plansız bir şekilde gidiliyor. Ve hazırlıksızlığı, hani hazırlıksız, evet, Türkiye ekonomisi Deutsche Welle'nin biraz önce senin aktardığın şeyde doğruluk tabii var, büyük ölçüde doğru da doğruluk payı var. Ekonomide hazırlıksız yakalanmış olabilirsin, ama o zaman çok daha planlı bir şekilde kısıtları, zorlukları nasıl aşacağına dair bir fikrin olur. Bir plan hazırlarsın, onu ilan edersin. Bunun yerine ne yapıldı? İşte şeyden başlayan, Maliye Bakanı'nın o röportajdaki tamamen sürreel gerçek üstü söylemiyle başladık işi. Yani bir tuhaflık oldu. Bir de bu arada dünya genelinde bu hani %1'in aşırı zenginlerin durumu uzun zamandan beri tartışılıyor. Madem bir olağanüstü durumdan geçiyoruz, kaynak bulmak için %1'in her ülkede vergilendirilmesinden de söz ediyor. Yani para basmak daha böyle sistem içi bir çözüm gibi, ki bunun uzun vadede bedelini gene yoksullar ödeyecek olabilir. Ama Türkiye'de de örneğin hani yalılarından karantin altında fotoğraf paylaşanlar vardı. Sakin ol şampiyon, evet, diye de mesajlar çekiliyordu. Böyle bir vergi alınması, sosyal adaletin sosyal adalet vergisi tabii bile denilebilir bence buna. Tabii ama bu çok daha uzun bir iş. Bunu başka nedenlerle, yani büyük gelir eşitsizliğiyle ilgili olarak zaten gündemde olması gereken bir nokta. Tabii gelir vergisinden değil de servet vergisi. Bu çok tartışıldı. Tabii dünyada da hala tartışılmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda, oldu yıllarda Thomas Piketty'nin de işte o büyük araştırması ortaya koydu ki 19. yüzyıla geri döndük büyük ölçüde. Yani büyük bir gelir eşitsizliğinin 19. yüzyıl öyleydi. Sonra 20. yüzyılda birçok nedenle gelir eşitsizliği azalmıştı. Şimdi son 30-40 yıldır gelişmeler yeniden muazzam bir eşitsizlik ortaya çıkarttı ve dolayısıyla servet vergisi de bu bağlamda tabii tartışılabilir, ama bu bunu sınırı nereden çekeceksin, ne kadar vergi getireceksin, ondan sonra meclise kanun teklifi yapacaksın, oradan geçecek, sonra uygulayacaksın, artı nakite nasıl çeviriyor, yani servet vergisi, tamam, o yarıdakilerin servetleri hepsi nakitte değil ki. Yani uzun lafın kısası şunu demek istiyorum, bu ileride tabii ki düşünülmeli, o ayrı bir konu, ama şu salgınla ilgili esas mesele bir an önce kaynak yoksa kaynağı yarat kardeşim, bunun artık salgın öncesindeki işte makroekonomik dengeler, acaba enflasyon ne olur, o ne olur, bu ne olur diye düşünecek halimiz yok. Onun için bir an önce en asgari şeyle, toplumsal tahribatla bu krizi aşmanın yollarını ara ekonomik olarak. Yoksa tabii başka şeyler de düşünülebilir. Ama dediğim gibi kamu harcamalarını, kaynak yaratmak istiyorsan lüks kamu harcamalarını da pekala nereden kısacağız diye düşünebilirsin. En azından lüks araba alımlarını durdurun hiç olmazsa. Neyse, evet. Yani bunlar sembolik tabii ama bu semboller önemli. Çok önemli tabii. Evet. Vatandaşın morali açısından da. Onun yerine ne yapılıyor? Tamam, kampanyada yap. Belediyelerini neden engelliyorsun? Ne sakıncası var onların da kampanya yapmaları? Yani bize verilecek paralar onlara gider mi diye korkuyorsun. Tabii ki bu kadar basit değil. Cumhurbaşkanı tamam, Erdoğan biliyorsunuz açıklama yaptı. Devlet içinde evet. Devlet olmaya gerek yok dedi. İşte esas korku devlet içinde devlet olduğu da yok belediyelerin ama orada 2023'ü düşünüyorlar daha. Bu şeyde bile, salgında evet, bile 2023'ü düşünüyorlar. Bu kadar basit. Evet, burada durduralım isterseniz süreyi de bitirmek üzereyiz. Bu çok büyük büyük bir belirsizliğin hüküm sürdüğü ve maalesef... Ömer, işsizlikle başlamıştım. Tabii daha rakamlara yansıması birkaç ay alacak. Şimdi evet. Ben bir takım tahminlerde bulundum ama en azından 2 hafta sonra değil ama 4 hafta sonra ya da 6 hafta sonra belki biraz daha tahribatın nerelere doğru gideceğine dair daha elimizde veriler olabilir ve daha somut konuşabiliriz. Onu da belirteyim, şu anda bir şey söyleyemiyoruz çünkü malum istatistikler gecikmeyle geliyor. Evet, ben de son olarak bu noktada bir şey söyleyeyim o zaman. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük buhran zamanında, 1929 buhranın zamanında da görülmüş olan işsizlik sayısını aşmış. Rekora çıkmış işsizlik %32'ye ulaşmış. Bu da, yani bu faaliyet durdurulduğu şey. Zaman %25'ti büyük bunalım sırasında. Evet, şimdi %32 olmuş ve yükseliyor. Korkutucu. Tabii bir de onun bir dahaki sizle konuşursunuz programlarda ama bu büyük bunalımdaki işsizlik denildiği zaman benim aklıma tabii Almanya geliyor. Aynı Almanya'da da %25'e çıkmıştı. 31-32'de sonra ne oldu biliyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Rica ederim. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.